tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku kalau ngemas kuwi biyen tak tuku tak Yo mung kanggo sliramu ranyono kowe.